Przybijano mnie do krzyża nieraz, mizernym skutkiem dałem radę się wylizać dla was. To takie smutne, ze zniszczonym wizerunkiem w oczach mam tylko agresję. Aż mierzę jest za długiem, bo spotkamy się w piekle. I wściekle gryzę dalej, otwieram tę tnicę prosto w mordę, ale chciałbyś mnie nie usłyszeć, siedzę w twojej głowie i maluję czarne wizje. Szczerze mówiąc, bo czasami sam się boję im przyjrzeć. Bliska, nie zapomnisz już tego pyska. Były noce, kiedy chciałem wiarę w człowieka odzyskać. Były dni, kiedy pragnąłem naprawdę wszystko stracić. To cię nie zabije, wzmocni, uszczęśliwi i wzbogaci. Słuchacze kaci, jebani, obserwatorzy, którzy nigdy nie poczuli samotności, przygrozy albo osaczenia. W zasadzie chuja to zmienia. Żenujące rady kapłanów czystego sumienia. Jakby nie mam codziennie, robię sobie wrogów i nie ma sposobu, by zatrzymać ten proces radykalnych ocen multum. Dla jednej status kurdu, jednak nikt nie odważył się ryknąć ad vocem. Cała wojna podjazdowa urządzona za plecami, od słowa do słowa, takie kurwy mam za nic. Jak chcesz mnie zranić, zapraszam, bo to jest niegodne. Takie brutalne chamy boją się krzyknąć prosto w mordę. Czołgaj się płak, stychaj, ja lubię patrzeć, rozpierdala mnie pycha. Robię z siebie ideał, powinienem dostać świetną, taki by się nie pozbierać. Tylko kurwa, kim ty jesteś, że próbujesz mnie nauczać? Przegrane smutny kutas o mentalności trupa. Emocjonalna pustka, taki większy pasożyt, rozjebana trzustka. Zapalenie wątroby, to śmieszy, no pewnie specyficzny. Masz humor, skurwiel, opowiadał z dumą, jak panienki napierdalał. Chciałem trzymać się z dala od takich i to nie banał. Ale większość ludzi kurwa skasiła serca, a we mnie tki morderca. Dostęp pomci stare czasy i domki frontowe drzwi, bo będę dzisiaj straszył. Nie dla was, nie na synów waszych, pójdę od razu i znalazł sposób, by się łasić. W końcu pokażę, gdzie leży granica, a za moim Rubikonem ziemia liże martwe ciała i wszystko jest skończone. Po prostu nie działa, bo skor wziął i zezar słońca. Śmierć poczęstowała wszystkich pijanym bląsem. Jestem alfonsem, gdyźliwych zaśnicami, co potrafią się rozprawić z naiwnymi marzeniami. Mam respekt, utrani podziw u wykolejeńców. Myślałem, że drugiego ranić to tak bez sensu, bo podłość i w sumie wiem, że znowu mam rację. Nigdy nie odejdę w sieć, bo akcja budzi reakcję. Czołgaj się, płacz, zdychaj. Ja lubię patrzeć, rozpierdala mnie pycha. Jeśli czujesz tak samo, albo chociaż troszeczkę pogodnie, nie czekaj. Zrób to, co podpowiada ci twoja głowa. Stań na wysokości zadania. Nie patrz na